कांडशाखी बृहदारण्योपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण नवम खंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। सयत्र प्रस्तुपिति ऐसा मंत्र में आया है, जिस काल में विशेष रूप से सो जाता है, स्वप्न अवस्था में जाता है, उसके ऊपर भाष्य टीका है। सयत्र इत्यादि वाक्य से जो सयत्र प्रस्तुपिति इत्यादि वाक्य हैं, इसका विवाहितेर संबंधम वक्तुम वृत्तम अनुदय अक्षपति का पूर्व के साथ बहुत दूर के साथ संबंध है इस सयत्र प्रस्तुपिति शब्द का। व्यवहितेरा ग्यारह की टिप्पणी बताए व्यवहित का कहाँ है, ये चार तीन छः में कहा हुआ है, चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण षष्ठम करने में कहा था, वहाँ पूछा गया था अस्तमिते आदित्य अस्तमिते चंद्रमसी अस्तमिते अग्नौ शांतायाम बाची किम ज्योतिरयम पुरुषः, ऐसा पूछा था तो उत्तर दिया था वहाँ आत्मैवास्य ज्योतिर्भवति आत्मनाव आस्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्यते, वे आत्मज्योति के बारे में बताना है। सहित्र प्रस्तुपिति विवेतन बंधु कहा यदि यदा आदित्यादि बाह्य ज्योतिषाम अभाव है, जिस काल में आदित्यादि बाह्य भौतिक ज्योति नहीं है कोई वहाँ जिस अवस्था में, अयम कार्यकर्ण संघात पुरुष, या पुरुष शब्द का अर्थ कार्यकर्ण संघात, बुद्धि से लेकर के थूल शरीर तक ये पुरुष शब्द से कहा गया है। यहाँ यहाँ इसका कंडिका में जो पुरुष शब्द आया वो है, ये व्यवहार करने वाला यही होता है। ये न व्यतिरिक्त न आत्मना ज्योतिषा व्यवहारति, जो अपने से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा व्यवहार करता है, बैठना उठना आदि व्यवहार करता है, इति उक्तम, ये पूर्व में कहा गया था, ये कहा पूर्व में कहा, पूर्वादि कहना चाहते जो कहा तदेव नास्ति, शरीर आदि से अतिरिक्त तो कोई ज्योति नहीं है, आत्मज्योति नहीं, पूर्वादि बोल रहा है तदेव नास्ति, कोई ज्योति नहीं है। क्यों? यदा आदित्यादि ज्योतिषाम अभाव गमन, जिस काल में आदित्यादि ज्योति का अभाव हो जाता है, होने पर आदित्यादि ज्योति का अभाव है जिस काल में, यत्र इदम विविक्तम स्वयं ज्योतिर उपलब्धता तदेव नास्ति, ये जिस अवस्था में शरीर आदि से अतिरिक्त ज्योति कोई मे ऐसा नहीं है, उपलब्धि हो ऐसा नहीं है, आत्मज्योति नहीं है। ये न सर्वदा एवं कार्यण संघात संस्पृष्ट एवं उपलब्धते, मानी ज्योति के साथ ही संपर्क होता हुआ ही उपलब्धि होती है, कार्यकर्ण संघात के कहते हैं ये न, जिस कारण से सर्वदा हम सब तीनों कालों में अयम कार्यकर्ण संघात है, जो कार्यकर्ण संघात है यह संघात संसृष्ट एवं उपलब्धते, माने आदित्यादि ज्योति के द्वारा संसृष्ट होता ही उपलब्धि होती है, माने इसके आदित्यादि ज्योति से अतिरिक्त होकर के इसकी उपलब्धि नहीं होती है, संघात की संसृष्ट ही उपलब्ध होता है, इसका यही जाना जाता है। तस्मात असत समो असन भाई श्वेर ज्योति विविक्त स्वभाव ज्योतिरूपेण आत्मा, ये जो कहा गया है कि असत समान या तो है ही नहीं आत्म ज्योति या होते हुए भी नहीं हो, स्वेन विविक्त स्वभाव ज्योतिरूपेण आत्मा इति, अपने स्वरूप से ज्योति रूप से प्रकाश रूप से आत्मा है ऐसा नहीं है, ये पूर्वादि ने कहा था, इसी की टीका है आगे। बाह्य ज्योतिर अभावे सति अयम पुरुष कार्यक्रम संघात हो, माने बाह्य ज्योति का अभाव है जिस काल में कोई ज्योति काम नहीं करती उस काल में, अयम माने पुरुष माने कार्यक्रम संघात को पुरुष शब्द से कहा, मानी बुद्धि से लेकर के शरीर तक जितने वस्तु हैं इसको पुरुष शब्द से कहा गया है संघात। अतिरिक्त न आत्मज्योतिषा, ये शरीर से अतिरिक्त आत्मज्योति के द्वारा गमनागमनादि निवर्त यदि, जो कहा है गमनागमन आना जाना जो करता है संपादन करता है, कहा आत्मज्योति के द्वारा कहा तद आत्मज्योतिर अस्ति यदुक्तम इति अनुवादार्थ, वो आत्मज्योति है करके जो सिद्धांत ने कहा था, यह अनुवाद पूर्वादि ने अनुवाद कर दिया, अनुवाद करके आगे बोलते हैं पूर्वादि कहते हैं ये तो इतना है यदि उक्तम बोल दिया आगे तदेव नास्ति बोलेगा आगे। विशिष्टथानाभावं वक्तुम विशेषणाभावं तावत् दर्शयति, विशिष्टथान कहने के लिए माने स्वप्न में, स्वप्न विशिष्टथान है वहाँ पर आत्मज्योति से काम करता है कहना है, किंतु कोई विशिष्ट स्थान स्थान का अभाव कहने के लिए स्वप्न में आत्मज्योति काम नहीं करता कहने के लिए, विशेष स्थान का अभाव स्वप्न में आत्मज्योति काम नहीं करता इसके लिए कहने के लिए विशेषण अभाव तावत दर्शित पूर्वादी पहले विशेषण ही नहीं है। आत्मज्योति से विशिष्ट स्थान आत्मज्योति युक्त स्थान स्वप्न को देखना चाहते सिद्धांत, वो स्वप्न में आत्मज्योति है ही नहीं, विशेषण है ही नहीं वहाँ, ये कहना है विशिष्ट स्थान का अभाव। माने आत्मज्योति विशिष्ट जो स्थान कहना चाहते हैं कौन, स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था आत्मज्योति से विशिष्ट स्थान है, वहाँ आत्मज्योति काम करते कहने जाते हैं सिद्धांत, किंतु विशिष्ट स्थान का अभाव कहने के लिए विशेषण अभाव हम तापद आत्मज्योति है ही नहीं, विशेषण का अभाव, विशेषण का अभाव होने से विशेष का भी अभाव होता है, विशेषण अभाव हम तापद दर्शे विशेषण का अभाव को पहले दिखाते हैं, मगर आत्मज्योति वहाँ नहीं है, स्वप्न तो है वहाँ आत्मज्योति नहीं है, ये कहना है। नौ दस के टिप्पण में कहा बाह्य ज्योति अभाव विशिष्ट प्रस्थान भी भाव, बाह्य ज्योति से अभाव विशिष्ट कोई स्थान ऐसा उपलब्ध नहीं होता बोलता पूर्वादी, जब भी एक शरीर क्रिया करता है बाह्य ज्योति से उक्त होकर ही करता है, माने बाह्य ज्योति से अतिरिक्त अभाव बाह्य ज्योति के अभाव काल में क्रिया नहीं करता कार्यक्रम का, ये कहना चाह रहा है पूर्वादी यही है। एक नौ भी कहा बाह्य ज्योति अभाव विशिष्ट स्वप्न स्थान यही है, विशिष्ट विशिष्ट स्थान का अभाव क्या है, बाह्य ज्योति के अभाव विशिष्ट स्वप्न स्थान नहीं है, ऐसा है ही नहीं पूर्वादी कहता है यही है। दस में कहा बाह्य ज्योति अभावात्मक विशेषण, क्यों वहां पर क्यों विशेषण अभाव बोला, कौन सा विशेषण का, बाह्य ज्योति का अभाव, विशिष्ट जो स्थान बताना था विशेषण न होने पर विशिष्ट का भी अभाव हो जाता है, वो स्थान है ही नहीं, एक तदेव नास्ति यही बोल दिया पूर्वादि का, वो माने बाह्य ज्योति से अभाव बाह्य ज्योति का अभाव विशिष्ट कोई स्थान है ही नहीं, यदा आदित्यादि ज्योति हम अभाव करो, जिस अवस्था में आदित्यादि ज्योति का अभाव ज्ञान कराने के लिए यत्र इदम विविक्तम स्वयं ज्योति उपलब्ध है, जिस अवस्था में ये शरीर आदि से पृथक कोई स्वयं ज्योति उपलब्ध हो ऐसा नहीं है, तदेव नास्ति वो नहीं है, ठीक है ठीक है। हम कहते हैं आदित्यादि ज्योति अभाव विशेष स्थानम यत्र इति उक्तम, आदित्यादि ज्योति से ज्योति के अभाव विशेष स्थान स्वप्न स्थान को देना चाहते सिद्धांत, किंतु यत्र इति उक्तम यत्र शब्द से वही कहा तदेव स्थान नास्ति, सिद्धांत ने कहा था आदित्यादि ज्योति के अभाव से विशेष स्थान स्वप्न है कहना चाहा, वो है ही नहीं, वो क्यों विशेषण के अभाव से विशेष का अभाव, ठीक है नास्ति। ग्यारह की टिप्पणी बताया है नास्ति इति अंतस्य अत्रापि अनुसंग शेषांतर्गत एव, ये भी शेष के अंतर्गत ही है कहते हैं, ये नास्ति वाला भी विशेषण अभाव यथोक्त स्थानाभाव हेतु महा, आदित्यादि ज्योति के अभाव विशिष्ट स्थान के अभाव के कारण बताते पूर्वादी, ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ आदित्यादि ज्योति न हो, यथोक्त स्थानाभाव आदित्यादि ज्योति अभाव विशिष्ट स्थान के में स्थान के अभाव में हेतु बताता है, बारह में बता दिया बारह में विशेषणाभावात्मकम एव उत्तम हेतु उपाद, क्यों विशेषण का अभाव है वहाँ, आदित्यादि ज्योति विशिष्ट स्थान दिखाने लिए आदित्यादि ज्योति का अभाव है उस काल में स्थान नहीं दिखा सकते, यही है यही हेतु बताया। ये न कहा ये न सर्वदा ये अयम कार्यकर्ण संघात, ये कार्यकर्ण संघात जो है ना जब जब जब व्यवहार करता है आदित्यादि ज्योति से युक्त होकर ही करता है, व्यवहार जब करेगा कार्यकर्ण संघात जब भी व्यवहार करेगा आदित्यादि ज्योति से युक्त होकर ही करता है, उसे आदित्यादि ज्योति के अभाव में कोई व्यवहार इससे होता ही नहीं है, ये पूर्वादि का कहना है यही है। ये कहा ये न सर्वदा ये वह कार्यक्रम संघात है, जैसे कार्यक्रम संघात माने कार्यक्रम माने यहाँ कर्म में आ जाते हैं सारे ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया प्राण बुद्धि मन सब आ जाते हैं, कर्म है सब और कार्य माने शरीर, बुद्धि से लेकर के शरीर तक को यहाँ पर पुरुष शब्द से कहा जा रहा है इस कनिका में, यही है यहाँ यही है कार्यक्रम संघात है। संसृष्ट एवं उपलब्ध जब जब क्रिया होती है शरीर में तब तक आदित्यादि ज्योति से संबंधित होकर ही होती क्रिया, नहीं तो नहीं हो सकती, क्यों स्वप्न अवस्था में आदित्यादि ज्योति नहीं है उस काल में क्रिया भी नहीं, ये पूर्वादि का कहना है ठीक है। संसृष्टो बाह्य ज्योति भी दिशा संसृष्ट किससे संसृष्ट बाह्य ज्योति के द्वारा संसृष्ट होकर क्रिया करता है, इसमें जो क्रिया जब जब होगी चाहे बैठना हो, चलना हो, जाना आना जाना हो, कर्म करना हो, बाह्य ज्योति से युक्त होकर करता है, उसे अतिरिक्त तो कोई आत्मज्योति नहीं है, पूर्वादि का ही कहना है। ठीक है, वे कहते हैं व्यवहार भूमौ बाह्य ज्योति अभावाभावे फलित महा। व्यवहार काल में जब जब व्यवहार होता है, क्रिया होती है इस शरीर आदि में, व्यवहार भूमि में बाह्य ज्योति अभावाभावे, बाह्य ज्योति का अभाव है, क्या है, बाह्य ज्योति का अभाव नहीं है, अभाव का अभाव है पर बाह्य ज्योति है। जब जब कोई व्यवहार करता है कार्य और संगा, बाह्य ज्योति है, आदित्यादि ज्योति है, ये सिद्ध होता है। फलितमह तस्मात बोले, तस्मात असत समो असन बा असन एव स्वेन विविक्त स्वभाव ज्योति रूपण आत्मा इति। आपने जो कहा था पूर्व में आत्मा है, ज्योति रूप से आत्मा है कहा था, अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति बोल रहा है। आत्मना आत्मज्यो आत्मना एव ज्योतिषा आस्ते पल्यते कर्मते कहा, वो असत समय होते हुए भी नहीं के बराबर है, अथवा है ही नहीं, आत्मज्योति है ही नहीं, अथवा होने पर भी नहीं के बराबर है, असत सम है, असत के समान है कहा। तस्मात असत असत समो असन एव स्वेन विविक्त स्वभाव ने ज्योति रूपेण आत्मा इति, स्वयं अपने विविक्त पृथक रूप से आत्मज्योति है, आदित्यादि ज्योति है, पृथक रूप से ऐसा नहीं है, ये पूर्वादि ने कहा। एक वार्तिक थी पूर्व पृष्ठ में है ना, सा यत्र इत्यादि वाक्य से विभेदेन संबंधम भक्तुम वृत्तम आक्षिपति के ऊपर वार्तिक है, विभेदेन संबंधम भक्तुम इत्यादि अत्राहु वार्तिक पादा वार्तिककार पादा तथा एक इस विषय में विभेद संबंध क्या दिखाना है, बहुत पूर्वम है ये संबंध दिखाना चाहते हैं। कहाँ चार तीन छः जो था उसके साथ इसका संबंध है, स यत्र प्रसुपिति होगा ना, इसका संबंध वहाँ होगा, इस कंडिका के साथ नहीं, पूर्व में जो आत्मज्योति की चर्चा की थी जहाँ उसके साथ संबंध है कहा, यही कहना चाहते हैं। यदुक्तम विरहे से स सूर्यादि ज्योतिषमयम पुमान व्यवहार अत्यत पुमान व्यवहार अत्यात्मा ज्योतिषेति लिंगत भान्वादी सर्वज्योतिर्भ्यो विविक्तोयम पुमान क्व सिद्ध इति वक्तव्यम यथोक्तार्थ प्रसिद्धये स्वयं ज्योति प्रसिद्धिर्वा पूर्व मुक्तानुमानतः साक्षात् अव्यवधानेन तत्प्रसिद्धिर् अथोच्यते स स्वयं ज्योतिरात्मैव बाह्य ज्योतिर्विवर्जितः यथा भवति साक्षात् च तथैवम् अभिधीयते। ये वार्तिकार का थे इसमें, यद उक्तम जो कहा गया विरहे आदित्यादि ज्योति का अभाव काल में भी ज्योति से व्यक्ति काम करता है, ये सिद्धांत ने जो कहा था चार तीन छः में कहा था, यद उक्तम सिद्धांत ने जो कहा यह पहले, अशेष सूर्यादि ज्योतिषाम विरहे भी संपूर्ण सूर्यादि ज्योति, सूर्य ज्योति, चंद्र ज्योति, अग्नि ज्योति, वाग ज्योति, कोई ज्योति न होने पर भी अयम मने कार्यक्रम संघातः पुमान अयम पुमान व्यवहारती, उस काल में भी व्यवहार करता है किंतु ज्योति के बिना व्यवहार नहीं होता, सूर्यादि ज्योति बाह्य ज्योति का अभाव है जिस अवस्था में वहाँ भी व्यवहार करता है, तो किस ज्योति से, आत्मज्योति से, ये बोलना चाहते सिद्धांत यही है, आत्मज्योतिषा एवं उस काल में व्यवहार आत्मज्योति से ही होता है, जिस काल में सूर्यादि ज्योति नहीं है उस काल में व्यवहार जो होता है आत्मज्योतिषा एवं लिंगत हेतु है, क्यों लिंग यही है, जहाँ जहाँ क्रिया होगी वहाँ वहाँ प्रकाश की आवश्यकता है, स्वप्न में भी क्रिया होती है तो उस क्रिया के प्रकाशक कौन, आदित्यादि ज्योति नहीं, वहाँ बाह्य ज्योति नहीं है, इसलिए सिद्धांत ने कहा था विरहे अशेष सूर्यादि ज्योतिषाम विरहे भी यही है, संपूर्ण सूर्य चंद्र आदि ज्योति का अभाव काल में भी अयम पुमान माने कार्यक्रम संघादि जो है व्यवहारति व्यवहार करता है, वहाँ भी व्यवहार होता है, व्यवहार होने पर ज्योति अवश्य चाहिए, प्रकाश के बिना व्यवहार नहीं कर सकता, तो व्यवहारती आत्मज्योतिषाएव किस ज्योति से व्यवहार करेगा, आत्मज्योति से लिंगत हेतु है, तो ये कहा था भानवादि सर्वज्योतिर्भ्यो विविक्तोयम पुमान इति क्व सिद्ध इति वक्तव्यम यथोक्तार्थ प्रसिद्ध है का। पूर्वादि की शंका आ गई, एक शंका आ गई कि भानवादि सर्वज्योतिर्भ्यो विविक्त सूर्य चंद्रादि ज्योति से अतिरिक्त अयम पुमान सूर्य चंद्रादि ज्योति जिस काल में नहीं है शरीर क्व सिद्ध कहाँ सिद्ध होता है, ऐसा प्रश्न आएगा, पूर्वादि का प्रश्न होगा, सूर्य जब जब एक पुरुष है काम करता है सूर्यादि ज्योति से करता है, सूर्यादि ज्योति न हो और पुरुष कहाँ सिद्ध होता है, ये पूर्वादि की शंका होगी, तो उत्तर दिया वक्तव्य में यथोक्तार्थ प्रसिद्ध है, इसमें कहना चाहिए क्या कहना, जो कहा गया ये पुरुष आदित्य आदि ज्योति का अभाव में भी काम करता है, ज्योति के द्वारा कौन ज्योति, आत्मज्योति, यही उसी की प्रसिद्धि के लिए कहना चाहिए कहा। स्वयं ज्योति प्रसिद्धिर्वा पूर्व मुक्ता अनुमानतः, ये दो बातें हैं, एक तो स्वयं ज्योति है प्रकाश, उसको प्रकाश करने वाला कोई भी नहीं है, आत्मज्योति स्वयं ज्योति है, स्वयं ज्योति रूप है, ये प्रसिद्धि। अथवा पूर्व मुक्ता अनुमानतः, पहले जो अनुमान दिया था ये अनुमान क्या है, यो व्यवहार सो अतिरिक्त ज्योति ज्योति ज्योति निमित्त है, यही कहा था, जो व्यवहार है व्यवहार से अतिरिक्त सूर्य चंद्र आदि ज्योतिष मान व्यवहार करने वाला संगात से अतिरिक्त ज्योति से व्यवहार होता है, एक कहा था अनुमान में, यथा आदित्यादि निमित्त जागृत व्यवहार होता है, जागृत में जो व्यवहार करता है तो आदित्यादि ज्योति से करता है, व्यवहार करने वाले से अतिरिक्त ज्योति होता है, व्यवहार करने वाला ज्योति नहीं होता, जैसे जागृत अवस्था में जो भी व्यवहार करता हो आदित्यादि ज्योति से करता है, और स्वप्न में व्यवहार होता है कौन ज्योति, आत्मज्योति, ये सिद्धांत ने कहा था, यही अनुमान से कहा था। कहा साक्षात अव्यवधान है ना तत्प्रसिद्धि अथोच्यते, साक्षात व्यवहार के बिना ही आत्मज्योति को दिखाना है व्यवहार में, उसके लिए कहा जाता है यहाँ अत्र यहाँ स यत्र प्रस्वपिति, ऐसा मंत्र पर कहना है। कहा स स्वयं ज्योतिर आत्मा व बाह्य ज्योतिर्विवर्जित, जिस काल में आदित्यादि ज्योति नहीं है फिर भी व्यवहार होता है वो ज्योति कौन है, आत्मा ही आत्मज्योति है वहाँ स्वप्नावस्था आदि में, एक बाह्य ज्योति विवर्जित, बाह्य ज्योति है ही नहीं वहाँ, आदित्यादि ज्योति का अभाव है। यथा भवति, जिस प्रकार वो आत्मा ज्योति होता है साक्षात च साक्षात हो जाए, तथा इदम अभिदित, उसी यहाँ दिखा करके बोल रहा है, सयत्र प्रस्वपिति इत्यादि शब्दों के द्वारा कहना है, एक टीका है भारती की, सयत्र इत्यादि अवतारयितुं व्यवहिते व्यवहितं वृत्तं कृतायते, सयत्र प्रस्वपिति इत्यादि को अवत माने लाने के लिए व्यवधान पूर्वक करते हैं, यहाँ व्यवधान क्या है पूर्व में, ये 4-3-6 नंबर में कहा था, जो मंत्र में कहा था उसको यहाँ हम तो 9 नंबर में पहुँचे हुए हैं, उसके साथ संबंध दिखाते हैं। कहा यदुक्तम इत्यादि, लिंगतः बोला था, हेतु देखा, हेतु से दिखाया, हेतु क्या है, जहाँ जहाँ क्रिया होती है वहाँ ज्योति होती है, ज्योति के बिना क्रिया नहीं हो सकती है, यही है, यही कहना चाहते हैं। लिंगता इत्यादि इति, लिंगता इति आदित्यादि ज्योति अभाव में भी, आदित्यादि ज्योति के अभाव में भी क्रिया हो रही है, कहा स्वप्न अवस्था में क्रिया होती है वो आदित्यादि ज्योति नहीं है, यही है लिंगता माने इति, लिंगता शब्द क्या हेतु, हेतु से कहना चाहते हैं, आदित्यादि ज्योति अभाव में भी उस काल में आदित्यादि ज्योति नहीं है स्वप्न अवस्था में, दृष्ट स्वप्नादिगत वासनादि व्यवहार अवसाद, स्वप्न में व्यवहार होता है वासनादि संस्कार के द्वारा व्यवहार होता है, जागृत का संस्कार है उसके द्वारा वहाँ व्यवहार होता है संस्कार, दृष्ट स्वप्न जो देखा गया स्वप्न में ना वासना प्रयुक्त व्यवहार होता है, साक्षात शरीर तो नहीं होता वहाँ, वासना प्रयुक्त शरीर होता है, ये कहा लिंग यही है, व्यवहार वहाँ होता है और ज्योति के बिना व्यवहार नहीं होता, तो वहाँ आदित्यादि ज्योति नहीं है तो कौन ज्योति काम करे, आत्मज्योति, ये सिद्धांत ने कहा था, यही है लिंगत माने इति, आदित्यादि ज्योतिर अभाव भी, जिस अवस्था में स्वप्न अवस्था में आदित्यादि ज्योति नहीं है किंतु व्यवहार वहाँ है, कहते दृष्ट स्वप्नादि जो देखा गया स्वप्न स्वप्नादि है, स्वप्नादि कहते स्वप्नादि पर आया हुआ जो वासना वासनादि व्यवहार वसा वासना के द्वारा व्यवहार होता है स्वप्न में, फूल शरीर आदि तो नहीं है वहाँ, संस्कार है संस्कार के द्वारा व्यवहार होता है, वहाँ भी ऐसे चलना फिरना आदि करता है व्यक्ति, और ज्योति के बिना कोई क्रिया होती नहीं है, इन्हें व्याप्ति हो चुकी है, ये कहते हैं तत्र चौद्यम उल्लसति, और पूर्वादि के प्रश्न यहाँ रखते हैं कुछ, उसको जोड़ते हैं, कहा विशेष लगाना, कहा उसमें यही लगाना है, ठीक है, हमें कहते हैं अनंतर वाक्यार्थम आकांक्षा पूर्वकम संक्षिप्त, आगे का जो वाक्य है उसका जिज्ञासा पूर्वक संक्षेप करके कहते हैं, पूर्वादि एक जिज्ञासा दिखाते हैं कि क्या है, भानुवादि सर्वज्योतिर्भव विमुक्त पुमान यदि कोप सिद्ध, सूर्यादि ज्योति से अतिरिक्त होकर के पुरुष शरीर कहाँ सिद्ध है, जब जब शरीर है तब तक सूर्यादि ज्योति से संपन्न होता है, कहाँ सिद्ध है, किस अवस्था में सिद्ध है, जागृत में कभी भी कोई ना कोई ज्योति के द्वारा संपन्न रहता है, कहाँ है वो सिद्ध, वो जगह ही नहीं है, पूर्वादि का ही कहना है, ठीक है। आदित्यादि ज्योतिर अस्पृष्ट अस्पृष्ट चिदात्मा कुत्र सिद्ध, आत्मा माने आदित्यादि ज्योति से पृथक अतिरिक्त आत्मा कहाँ सिद्ध है इति पृष्ठे, ऐसा पूछने पर कोई पूछे तो जिज्ञासितम स्थानम, जो उसके द्वारा जिज्ञास स्थान है कहाँ सिद्ध होगा, आदित्यादि ज्योति रहित काल में आत्मा कहाँ सिद्ध होता है, इस उसके द्वारा जिज्ञासित जानने योग्य स्थान है। यस्माद वाच्य हम जिसके द्वारा उसको उत्तर देना चाहिए, तस्मात बाह्य ज्योति रहित स्थान से, जो बाह्य ज्योति से अतिरिक्त स्थान जहाँ पर बाह्य ज्योति नहीं ऐसा स्थान स्वप्न होता है वो स्वप्न अवस्था, यथोक्त अर्थ से प्रदर्शित अर्थ यही है, बाह्य ज्योति के अभाव में भी क्रिया होती है, वो क्रिया ज्योति के बिना नहीं होती, यही स्थान दिखाने के लिए स्वप्न में जाना कहा। सयत्र इत्यादि वाक्य में इत्यर्थ यही है, सयत्र प्रसोपिति जो वाक्य है इसी लिए है, मंत्र में जो सयत्र प्रसोपिति आदि वाक्य इसी के लिए कहा। संबंधांतर में अन्य संबंध भी ये कहते हैं क्या, स्वयं इत्यादि बोलते हैं, स्वयं ज्योति प्रसिद्धि वा पूर्व मुक्तानुमानतः, स्वयं ज्योति है ना, प्रसिद्धि से भी स्वयं ज्योति आत्मा, एक तो अनुमान से सिद्ध है, दूसरा प्रसिद्धि भी सिद्ध है, ये कहना है। आत्मा एव अस्य, आत्मा एव अस्य ज्योति, आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति, ऐसा आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति, वही उसी का निकाल आया है, चार तीन छः में आया था, छः में आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति, आत्मना एव आस्ते पल्लेते कर्म कुरुते विपल्लेति, ऐसा दिया था वहाँ, उस काल में तो आत्मज्योति होता, सब बाह्य ज्योति शांत होने पर आत्मज्योति रहता है, ये कहा था, यही है, ये कहना चाहते हैं। आत्मैव अस्य इत्यादि, जो आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति कहा था इत्यादि में, व्यवहार लिंगानुमानतः, व्यवहार वहाँ व्यवहार होता है, वही लिंग अनुमान है, हेतु है, व्यवहार होता है वहाँ भी, आदि इत्यादि ज्योति नहीं है उस काल में, कौन ज्योति से काम करे, आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति, आत्मा ही इसकी ज्योति बने, वहाँ प्रकाश बने, ये जो कहा था, स्वप्रकाश से चिदात्मा होता है, माने आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति में स्वयं प्रकाश चिदात्मा को ही कहा है वहाँ, आत्मा को ही कहा वहाँ षष्ठकंडिका में। अतः अपरोक्ष अनुभवात् प्रत्यक्ष भावेन तत्सिद्धिर्वाच्य, अब कहना जाए देखो वो आत्मा अपरोक्ष अनुभव होता है आत्मा का, मैं नहीं हूँ कोई भी नहीं बोलता, अनुभव होता है अपरोक्ष अनुभवात्, अपरोक्ष अनुभव होता है, अन्य को तो परोक्ष अनुभव होगा, माने मन को जानने के लिए हमारी आवश्यकता है, बुद्धि को जानने के लिए हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हमें जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, तो अपरोक्ष अनुभव है आत्मा का, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा हुआ है, अपरोक्ष अनुभवात् प्रत्यक्ष भावेन आत्मरूपेण तत्सिद्धिर्वाच्य, आत्मरूप से उसकी सिद्धि कहनी चाहिए, जो बाह्य ज्योति के अभाव काल में भी व्यवहार होता है किस ज्योति से, तो कहना उसको आत्मज्योति से कहने का प्रत्यक्ष भाव से सिद्ध करना चाहिए, वो ज्योति वहीं हो या समझना चाहिए, इति उत्तरम वाक्यम, ये उत्तर वाक्य है, एक उक्ता संबंध द्वयम एकीकृत सुख प्रतिपत्त्यर्थम संग्रहाति कहते हैं, माने अपरोक्ष रूप से भी आत्मज्योति सिद्ध है, अनुमान से भी सिद्ध है, जो बाह्य ज्योति का अभाव काल में व्यवहार होता है स्वप्न अवस्था में, और ज्योति है ही नहीं, ज्योति के बिना व्यवहार होता नहीं, तो आत्मज्योति, दूसरी बात आत्मज्योति स्वयं सिद्ध है, स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश है, क्यों माने अपरोक्ष अनुभव होता है आत्मा का, परोक्ष अनुभव नहीं अपरोक्ष अनुभव होता है, इसके द्वारा भी सिद्ध है कहा। ये दोनों पूर्व में कहा दोनों को द्वयम एकीकृत सुख प्रतिपत्तिर संग्रह, संबंध दो संबंध बता दिया, एक तो अनुमान और एक साक्षात अपरोक्ष, दो दिखाया आत्मज्योति के क्रिया के साथ संबंध में कहा, उसको सुखपूर्वक श्रोताओं का ज्ञान हो इसलिए संग्रह करके बोलते हैं, स इत्यादि कहा, तो दोनों जोड़ करके बोलते हैं, स स्वयं ज्योति आत्मा एव बाह्य ज्योति विवर्जित, उस कालीन जो ज्योति होगी ना, जो बाह्य ज्योति के अभाव काल में जो ज्योति है स्वप्न अवस्था में, वो तो स्वयं आत्मज्योति है, स्वयं ही है वो आत्मज्योति ही है, बाह्य ज्योति विवर्जित उस काल में बाह्य ज्योति का अभाव है वहाँ, यदा भवति साक्षात, जिस काल में साक्षात हो तथा इदम अभिधेयते, जिस काल में आत्मज्योति साक्षात कब होगा, आत्मज्योति के साक्षात स्वप्न में, स्वप्न अवस्था माने जागृत में तो बाह्य ज्योति के साथ में संकीर्ण है, आत्मज्योति से कार्य होता है या आदित्यादि ज्योति से, संशय बन जाता है, ये कहा। सखलु आत्मा, वो जो आत्मा है ना, वह बाह्य ज्योति भीर अस्पृष्ट, बाह्य ज्योति के द्वारा संबंध नहीं, जिस काल में स्वप्न काल में, जागृत में तो बाह्य ज्योति भी है और आत्मज्योति कौन ज्योति से कार्य होगा निर्णय करना मुश्किल होता है, इसलिए स्वप्न स्थान में जाके बोला, बोलते हैं सयत्र प्रसुप्ति आदि। सखलु आत्मा, वो जो आत्मा है बाह्य ज्योति वीर अस्पृष्ट, बाह्य ज्योति के बिना संपर्क नहीं है आत्मा का उस काल में, स्वयं यथा ज्योतिर्भवति, स्वयं ज्योति होगा वो उस काल में, बाह्य ज्योति कोई नहीं रहेगा जिस अवस्था में, स्वयमेव यथा ज्योतिर्भवति तथा उस प्रकार स्वयं ज्योतिष्वम, जो स्वयं ज्योतिष्व जो आत्मा में आएगा वह साक्षात अनुभव योग्यम, साक्षात अनुभव का कोई कम हो कब होगा आत्मा स्वयं ज्योति करके स्वप्न अवस्था अनुभव योग्यम स्वप्न दृष्टांत ने उच्चते, स्वप्न दृष्टांत के द्वारा कहा जाता है यही है स यत्र प्रसुपति आदि मंत्र में है। यहाँ उक्तम ही कहा है इस बात को स्वयं ज्योति इति उपन्यासतम, स्वयं ज्योति का उपन्यास किया पहले कहाँ आत्मा ही वर्ष ज्योतिर्भवति आदि षष्ठ कंडिका में उपन्यास किया, आत्मनाय ज्योतिष आस्ते पल्य थे कर्म कुरुते पिपल्य थी षष्ठ कंडिका की बात थी, अभी हम नवम कंडिका में हैं। उक्तम उक्तम ही कहा ही है स्वयं ज्योति इति उपन्यासतम, स्वयं ज्योति के पैसे कहा गया जो आत्मा है आत्मज्योति इति अनेना, स्वयं ज्योति से कहा हुआ कौन है आत्मज्योति है कहा इति अनेना अभिधानांतर नाम बदल दिया, पहले कहा था स्वयं ज्योति अभी आत्मज्योति आत्म बोल दिया इतना ही है नाम का नाम बदल करके यही है। तन निर्णयार्थम स्वप्न दृष्टांत, उस आत्मज्योति के निर्णय करने के लिए स्वप्न दृष्टांत देते हैं स यथा यदा प्रस्वपिति आदि उपाधि यदि ये ग्रहण किया जाता है स्वप्न दृष्टांत कहा। सर्वथा भी स्वप्रकाशात्म निर्णयार्थम उत्तरम वाक्य मित्र, माने एक ही बात है हर प्रकार से देखने पर क्या होगा कि स्वयं प्रकाश आत्मा के निर्णय करने के लिए आगे के वाक्य है जो सयत्र प्रसुपिति आदि जो है ना अश्य लोक से सर्वात्म मात्रा इत्यादि जो का आधार है ये जो वाक्य है आत्मा स्वयं ज्योति है स्वयं प्रकाश है इसी के निर्णय करने के लिए आगे के वाक्य है सयत्र प्रसुपिति आगे जो इस कंडिका में वाक्य है उसी के निर्णय के लिए है। ठीक है आगे ठीक है उत्तर ग्रंथ ग्रंथम उत्तरत्व अवतार रही थी पूर्वादि ने जो शंका की थी आत्मज्योति आदित्यादि ज्योति से अतिरिक्त आत्मज्योति नहीं है ये शंका की थी उसका उत्तर देते हैं आगे के वाक्य के द्वारा, नहीं आदित्यादि ज्योति से अतिरिक्त आत्मज्योति है ये कहना है। अब सिद्धांत देते पहले पूर्व पक्ष था पहले वाला पैरा पूर्व पक्ष था अब सिद्धांत देते हैं उत्तर ग्रंथम उत्तरत्व अवतार आगे के जो ग्रंथ है ये स यत्र प्रसुपति आदि ग्रंथ है ना वह ये उत्तर रूप से अवतरण करते हैं कहा तेरह की टिप्पणी में कहा यथोक्त आक्षेप समाधान देना पूर्वादि ने आक्षेप किया बाह्य ज्योति से अतिरिक्त काल में इसका व्यवहार होता नहीं है तो जब जब इसमें व्यवहार होता है तब तक आदि इत्यादि बाह्य ज्योति के द्वारा संस्पृष्ट होकर होता है इत्यादि आक्षेप दिया था माने आत्मज्योति नहीं है करके कहा था उसको उत्तर रूप से आगे है कहा। अतः सिद्धांत की ओर से कहा क्वचित विविक्त कई आदित्यादि ज्योति से पृथक किस स्थान विशेष में है आत्मज्योति वहाँ भी व्यवहार होता है बाह्य ज्योति नहीं है कहाँ क्वचित कोई स्थान विशेष कहा स्वप्न स्थान ये दिखाना चाहते हैं। अच्छा क्वचित विविक्त स्वयं ज्योति रूपेण उपलब्धता यदि उपलब्ध हो जाए तो सिद्धांति कहते हैं कहीं ऐसा स्थान हो मान स्वयं ज्योति रूप से उपलब्धि हो जाए आत्मा की बाह्य आध्यात्मिक भूत अभौतिक संसर्ग शून्य बाह्य और आध्यात्मिक बाह्य भूत आध्यात्मिक भौतिक ये शरीर भौतिक है और बाह्य भूत इससे अतिरिक्त ज्योति का उपलब्धि हो जाए तो सिद्धांत कह रहे हैं बाह्य आध्यात्मिक भूत अभौतिक संसर्ग शून्य बाहर भूत हैं और आध्यात्मिक भौतिक भौतिक पढ़ा भूतों से बना हुआ है भौतिक दोनों के दोनों फिर संबंध से रहित ऐसा कोई आत्मज्योति कुछ स्थान विशेष उपलब्ध हो जाए तो तत्व यथोक्तम सर्वम भविष्यति यह सब हो जाएगा फिर सोते समय में भी स्वप्न में भी व्यवहार हो सकता है इसलिए श्रुति स्वयं इसी अर्थ को श्रुति बोलती है आगे ये कहना चाहते हैं। चार पाँच छः की टिप्पणी में कहा है चार में कहा कुत्रचित स्थाने बोल दिया कुचित कार किस स्थान विशेष में स्वप्न स्थान में मिल जाता है बाह्य ज्योति नहीं है फिर भी क्रिया होती है तो ज्योति के बिना क्रिया नहीं है कौन ज्योति आत्मज्योति वहाँ और कोई है ही नहीं ये कहा विविक्त इति उक्तम विवृत विविक्त शब्द दिया पृथक विविक्त माने पृथक आदि इत्यादि जैसे पृथक तो कहा बाह्य इत्यादि कहा कौन बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग शून्य बाहर के साथ संबंध नहीं आध्यात्मिक के साथ भी संबंध नहीं भौतिक के साथ भी संबंध नहीं भूत के साथ भी संबंध नहीं ये कहा तो यथोक्तम सर्वम भविष्यति तब तो क्या हो जाए जो पूर्वोक्त जो बातें हैं सब सिद्ध हो जाएगा आत्मज्योति सिद्धि होगी यही है। छः नंबर टिप्पणी बताया इसको अच्छा पहले विविक्त का बाकी है बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक विशेषण है बाह्य और आध्यात्मिक भूत और भौतिक का विशेषण है बाह्य भूत और आध्यात्मिक भौतिक ये दोनों के संबंध से रहित कहीं उपलब्ध हो जाए तो वो ज्योति आत्मज्योति सिद्ध हो जाएगी, इसलिए श्रुति बोलती है कहना चाहते हैं। तो इसी को बताया स करके बोला, स यत्र प्रस्वपिति शब्द में आया हुआ स का अर्थ कहते हैं स, यह कोई भी जो व्यक्ति होगा प्रकृत आत्मा, जो प्रकृत आत्मा है माने शरीर, यत्र यस्मिन काले प्रस्वपिति, यह कार्यकरण संघात जिस काल में सो जाता है, विशेष रूप से सो जाता है, प्रकर्षेण स्वापम अनुभवति, विशेष रूप से स्वप्न का अनुभव करता है जिस काल में, कार्यकरण संघात विशेष रूप से स्वप्न क्या करेगा, स्वप्न का अनुभव करता है, चाहिए स्वापम अनुभवति कहा, स्वापम अनुभवति सात के त्रिपुण में कहते हैं, जागृत अवस्था थूल देह अभिमान त्यजति, स्वप्न में जाना माने क्या है, इसको जागृत अवस्था के जो थूल देह का अभिमान था उसको त्याग देता है, ये जागृत अवस्था वाला जो थूल देह है उसमें अभिमान त्याग देता है, इसमें अभिमान नहीं रखेगा उस काल में, यही है तद तद अभिमान शून्यतया, उस काल में वो अभिमान शून्य होने से स्वप्न अवस्था में अभिमान शून्यतया स्वप्रधान भवति, स्वप्न काल में ये जो आत्मा है ना स्वयं प्रधान हो जाता है, जागृत में शरीर प्रधान वाला होकर कर मैं मनुष्य हूँ करके लाता है, शरीर में तादात्म्य करके बोलता है, स्वप्न काल में शरीर के तादात्म्य छोड़ देता है, ये शरीर जागृत कालीन शरीर का तादात्म्य छोड़ देता है, इसलिए स्वयं प्रधान होता है स्वप्न अवस्था में, जागृत में विषय प्रधान है आत्मा, शरीर प्रधान हो रहा है, शरीर की मुख्यता होती है वह जागृत में, और स्वप्न में आत्मा की मुख्यता है, यही कहना चाहते हैं, ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं, जागृत अवस्था थूल देह अभिमान त्यजति स्वापम अनुभवति का अर्थ है, जागृत शरीर संबंधित जो थूल में अभिमान था उसको त्याग देता है, तद अभिमान शून्यतया, जो जागृत अवस्था विशिष्ट जो थूल का अभिमान शून्य होने रहित होने से स्वप्रधान होती, उस काल में स्वयं प्रधान हो जाता है आत्मा, जागृत अवस्था में शरीर प्रधान था, यही है, तद पारतंत्र रहित भवति, जागृत में शरीर के पराधीन होता था यह आत्मा, कार्यकरण संघात के पराधीन हो जाता था, किंतु अभी उसके परतंत्र का अभाव हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता आत्मा, शरीर इंद्रिय आदि के अधीन नहीं होता, जागृत कालीन शरीर इंद्रिय आदि का अधीन नहीं होता उस काल में, स्वप्न काल में ही कहा, तत्पारतंत्र तत्मान जागृत देह के साथ जो था उसके परतंत्र नहीं होता, नहीं तो बहुत ही आप तदुक्तम भारतीय भारतीकार ने यही बोला है, जागृत कर्म छत्मा बाह्य देहाभिमान वित्ताया स्वप्रधान सन स्वप्न मायाम समीक्षते, ये भारतीकार बोलते हैं, जागृत कर्म क्षया देखो जैसे एक प्रारब्ध है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, उसी प्रकार प्रत्येक दिन का भी एक प्रारब्ध होता है, जागृत कितने समय तक जागृत मिला है इसको, कितने समय तक स्वप्न मिलना है, कितने समय सुषुप्ति मिलना है, प्रतिदिन का भी इसका प्रारब्ध होता है, तो जागृत कर्म यही बोलते बार क्षया, जागृत काल में जितना कर्म करना था उस दिन का जो कर्म था क्षय हो गया, उतना प्रारब्ध समाप्त हो गया, जब जागृत कर्म क्षयात आत्मा, ये जो आत्मा है ना बाह्य देहाभिमानतः व्युत्थाया, बाह्य शरीर में अभिमान छोड़ देगा उस काल में, क्यों जागृत कर्म का कर्म नहीं है, जागृत काल में कर्म समाप्त हो गया, भोग हो गया होने से इसमें अभिमान छोड़ देता है स्वप्न में, यही है स्वप्न में जाने पर, बाह्य देहाभिमानतः व्युत्थाया, बाह्य शरीर में जो अभिमान था जागृत काल में उसे अधिक अलग पृथक होकर स्वप्रधान होता है, पहले शरीर प्रधान वाला था जागृत में, आत्मा की कौनता थी, अब इसमें स्वप्रधान हो जाता है, आत्मा प्रधान होता है, सन स्वप्रधान सन स्वयं प्रधान होता हुआ स्वप्न माया समीक्षते, स्वप्न की माया को देखता है, क्या देखता है वह स्वप्न रूप जो माया है उसको देखता है, उसका निरीक्षण करता है, जागृत शरीर में अभिमान नहीं, वहाँ जागृत शरीर कहीं पड़ा है वो दूसरे स्थान में होकर घूमता है उस काल में, क्यों उस दिन के भी जितना जागृत कर्म था जागृत में होने वाला वो पूरा हो गया, उसका अभिमान छोड़ दिया उसने शरीर में, जागृत शरीर रहा था अभिमान नहीं होता, स्वप्न की दृष्टि देखने लग जाता है उस काल में, ये कहा स्वयं प्रधान होकर के स्वप्न का काम करता है, और जागृत काल में परतंत्र रहता है शरीर के पराधीन होता है, यही है समीक्षते कहा। आगे भाष्य है ना, स या प्रकृत आत्मा यत्र मन यस्मिन काले प्रस्वपिति मैंने प्रकर्षेण स्वापम अनुभति तदा किम उपादान, माने उसके पास परिग्रह क्या है, किस साधन से वो स्वप्न में काम करता है, क्या साधन है उसके पास, परिग्रह क्या है उसके पास, क्यों शरीर को छोड़ दिया, जागृत शरीर छोड़ दिया, इंद्रियादि को छोड़ दिया, अकेला दिखता है स्वप्न में विचार करने पर, फिर क्या परिग्रह होगा उसके पास जो देखना सुनना आदि के लिए, क्या कौन काम करेगा वहाँ क्रिया करने के लिए, किम उपादान है, क्या उपादान है, ग्रहण क्या है उसके साथ, परिग्रह क्या है, साधन क्या है, केन विधि ना, उसके किस प्रकार से होता है वो स्वप्न में कैसा रहता है, और क्या साधन से, किस साधन से रहता है, किस प्रकार से रहता है। संध्यम स्थानम, तृतीय संध्या स्थान बताया था, ये दो ही स्थान है आत्मा के, इसलोक और परलोक, और तृतीय संध्या स्थान बताया था, वही स्वप्न है संध्या स्थान। किम उपादान में आठ की टिप्पणी देखना, किम उपादान मैंने उपादीयते, जिसको ग्रहण किया जाए वो क्या है वहाँ स्वप्न में, एक प्रश्न है। उपादीयते तो उपादान, जिसको ग्रहण किया जाता है उसको उपादान कहते हैं, कौन है उपादान उसका, क्या ग्रहण करता है वहाँ, जागृत शरीर छोटा हुआ है, छोड़ दिया है, अभिमान है ही नहीं, इंद्रियों को छोड़ दिया है, वह किस साधन से काम करेगा, यही है किम उपादान। साधन कलाप, उपादान माने साधन कलाप, साधन सामग्री क्या है उसके पास वहाँ स्वप्न में, किम सामग्री का सन, क्या सामग्री होता है, यही है, क्या सामग्री वाला हो करके वहाँ पर देखने सुनने आदि का काम करेगा, कैसे करेगा आत्मा का, साधन कोई दिखता नहीं, एक शंका है पूर्वादि की। किम उपादान माने केन विधि, और किस प्रकार से कार्य करता है वो आत्मा, वहाँ प्रकार क्या है, वह किस प्रकार से करता है, इति सुपिति। संध्यम स्थानम, संध्या स्थान माने स्वप्न स्थान है वो, संध्या स्थानम प्रतिपद्यते, सोपिति का अर्थ है संध्या स्थान को प्राप्त होना है, इति उच्यते, इसके उत्तर में कहा जाता है क्या करता है वो, कहते यहाँ से जब जाता है स्वप्न में इसके संस्कार लेकर जाता है, संस्कार लेकर जाएगा, अंतकरण तो है वहाँ, शरीर इंद्रिय न होने पर भी अंतकरण तो है स्वप्न में, तो संस्कार लेकर जाता है, यहाँ के जो भुक्त पदार्थों का संस्कार लेकर जाता है, यही कहते हैं। अस्य लोकस्य, यही है अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रा उपादाय इत्यादि मंत्र में है, यही कहना चाहते हैं अस्य लोकस्य, इस लोक माने ये शरीर, इस लोक शरीर है, इसका संस्कार लेकर जाता है कहते हैं, क्यों लोक कहते हैं, लोक है ना, यस लोक माने क्या आता है, सबका कर्मफल भोगने का स्थान है, अज्ञानी शरीर जो होगा, अज्ञानी पुरुष, सबका कर्म का फल भोगने का, सबका फल भोगने का स्थान है, सबके ऋणी है ये, अज्ञानी जीव जो होगा, अज्ञानी शरीर सबका ऋणी होता है, देवताओं के लिए तर्प क्या करेगा, हवन करेगा, पितरों के लिए तर्पण करके तृप्त करता है, सबके ऋणी माना जाता है, ऋषियों के लिए स्वाध्याय करके कर काम करता है, अज्ञान अवस्था के कार्य है सब, पितरों के लिए तर्पण करेगा, देवताओं के लिए हवन आदि करेगा, पशुओं के लिए घास पानी देगा, चिड़िया पक्षी के लिए घर में कुछ देता है, सबके ऋणी होता है, सबका उपकार करता है, सबको उपकार करने वाला होता है अज्ञानी आत्मा, यही है। अस्य दृष्टस्य लोकस्य, जो देखा गया जो प्रत्यक्ष शरीर है, जागृतकालीन शरीर, अज्ञानी शरीर, अज्ञान आत्मा का, अज्ञानी आत्मा का शरीर, लोकस्य जागृत लक्षण से, जो जागृत अवस्था ही है इसके, इसका सर्वावतो मात्राम उपादाय, ऐसा है माने सर्वावत माने क्या है, सबको रक्षा करने वाले को सर्वावत बोला जाता है, सबकी रक्षा करता है कौन, ये अज्ञानी जीव, देवताओं की रक्षा करेगा, पितरों की रक्षा करेगा, तर्पण आदि के द्वारा सबको रक्षा करता है, पशुओं को घास आदि के द्वारा रक्षा करता है, ये त्रिण प्रकरण में कहा गया था, प्रथम अध्याय के चतुर्थ प्रकरण में कहा गया था बात, अज्ञानी जीव की चर्चा की थी, यही है। अस्य माने दृष्टस्य लोकस्य, जो देखा गया लोक है, जागृत शरीर है, यह एक लोक की टिप्पणी कहा, प्रत्यक्ष से कहा, दृष्ट माने प्रत्यक्ष जो है, लोकस्य माने प्रवृत्तम फलदानाय यदिदम जन्म प्रवर्तते अस्येति लोक शब्देन तदेतद अभिधीयते, वार्तिकार ने बताया है, प्रवृत्तम फलदानाय, फल देने के लिए जो उन्मुख हो गए, जो कर्म फल देने के तैयार हो गए, प्रारब्ध जिसको बोलते हैं, प्रवृत्तम फलदानाय यदिदम जन्म वर्तते, जो फल को देने के लिए जो कर जब यहाँ जन्म हो रखा है, जब ये अभी शरीर मिला है, अस्येति लोकस्य, अस्य लोकस्य का अस्य पद वही है, ये शरीर ही है, यही है अस्य लोकस्य माने यही है, अस्येति लोक शब्द है ना, अस्य शब्द के द्वारा, यहाँ लोक शब्द के द्वारा अस्य लोक इति शब्द है ना, तदेतद अभिधेयते, अज्ञानी शरीर ही कहा जाता है, अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रा में जो अस्य लोकस्य शब्द है, माने सयत्र प्रसुपिति अस्य लोकस्य सर्वा सर्वावतो मात्रा उपादाय, ऐसे मंत्र में है, तो अश्वलोक से करी शरीर, ये जागृत शरीर, अज्ञानी का अज्ञान काल की शरीर है, यही है, यही कहा अश्वलोक से जागृत लक्षण से, तीन में बताया जागृत देह से, लोक माने शरीर है, यहाँ अश्वलोक से करता जागृत लक्षण से शरीर से, ये जागृत शरीर है इसका, सर्वावत सर्वावतो मात्रम उपादाय मंत्र है, सर्वावत मान गया सर्वम अवतीति सर्वावान, सबकी रक्षा करने वाले को सर्वावान बोला जाएगा। सर्वम अवतीति सर्वावान एक हजार भवान सर्वावान कहा अयम लोग का, सबकी रक्षा करता है, पितरों की रक्षा करता है, देवताओं की रक्षा करता है, उनको उपहार दे करके तर्पण करेगा, यज्ञ आदि करेगा इत्यादि करके, और ऋषियों को संतुष्ट करता है स्वाध्याय के द्वारा, अज्ञानी जी भी जागृत अवस्था में ऐसा करता है काम, यही है इसके सर्वावान अयम लोग, ये कार्यगण संघा जो सर्वावान है सबकी रक्षा करता है इसलिए सर्वावान बोल दिया इसको, यही है कार्यगण संघात को सर्वावान बोला। उसके षष्ठी है सर्वावत विषय वेदना संयुक्त, ये कैसा है कार्यगण संघात, विषय और सुख दुखादि से युक्त है कार्यगण संघात, ये सबकी रक्षा करता है ऐसा। चार और पांच की टिप्पणी में कहा, चार में कहते हैं सर्वम अवतिका तथा जो वार्तिके, वार्तिक में बताया है कई सबकी रक्षा करता है इसलिए सर्वावान बोला गया यहाँ सर्वावत षष्ठंत है। वार्तिक बता जुहोत्यादि क्रिया द्वारा यस्मात् सर्वम अवत्ययम् सर्वावान इति देनायम् आत्मा देहांत उच्यते, ये कहते हैं जुहोत्यादि हवन आदि क्रिया के द्वारा देवताओं के लिए हवन के द्वारा रक्षा करता है, पितरों के तर्पण के पिंड के द्वारा रक्षा करता है, पितरों की रक्षा करता है, ऋषियों के स्वाध्याय के द्वारा करता है, पशुओं को घास आदि जल आदि के द्वारा रक्षा करता है, सबको करता, पक्षियों को अंडा देता है रक्षा करता है, सबको रक्षा करने वाला होता है कार्यक्रम संघात अज्ञान काल में, यही है। इसे ज्योति आदि क्रिया द्वारा जो हवन आदि क्रिया के द्वारा यस्मात् सर्वम अवति अयम, अयम जो अज्ञानी अज्ञानी जो जीव विशिष्ट जो शरीर है ना यह सबकी रक्षा करता है, सर्वावान तेन अयम आत्मा, इसलिए इसको सर्वावान कहा जाता है। देहांत उच्चते आत्मा से लेकर के देह तक, अज्ञानी जो आत्मा है वहां से लेकर देह तक पूरे मिला करके ये सर्वावान बोला गया है, सबकी रक्षा करने वाला है, आत्मा भी चाहिए अज्ञानकालीन आत्मा, कौन सा आत्मा, हवन आदि करने वाला अज्ञानकालीन आत्मा होगा, ज्ञान काल में नहीं करेगा, उसी को सर्वावान कहा जाता है। आत्मा से लेकर शरीर तक, थूल शरीर तक, यहाँ सर्वावत करके सबकी रक्षा करने वाला यही होता है, अज्ञानी जीव सबकी रक्षा करता है, यही है। देहांत तो देह तक कहा गया, कहा अयम इति बुद्धियादि निर्देश, बुद्धियादि देहांत कहते हैं, यह आत्मा में बुद्धि है, बुद्धि से लेकर के शरीर तक को सर्वावान करके कहा कि अयम शब्द से उसी को कहा है, बुद्धि से लेकर शरीर तक ने बोला। कर्ता संघात पुरुषो, जो माने हवन आदि करने वाला जो कर्ता होगा ना अज्ञानी जो होगा यही है कर्ता, संघात जो संघाति करता है हवन आदि करने वाला कौन, संघात है पुरुष, इसी को पुरुष समझेगा। यागादि द्वारा सर्वम देवादि ये तो रक्षति, यागादि के द्वारा संपूर्ण देवा देवता आदि की रक्षा करता है ये अज्ञानी जीव ये शरीर, तेरा अयम लोक्यमान, इसलिए क्या होगा ये सबके द्वारा भोग्य है, ये प्रत्यक्ष है जो देखा जाता है, ये सर्वावान इति उच्यते, इसलिए सर्वावान इसी बुद्धि से लेकर के शरीर तक को सर्वावान करके कहा, अज्ञान काल में ऐसा कहा जाता है, सबकी रक्षा करता है, कोई हवन के द्वारा, तर्पण के द्वारा, त्रिणादि के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा सबकी रक्षा करता है, यह तिरण्ण प्रकरण में कहा गया है पूर्व में, ये कहना चाहते हैं। अत्र यद्यपि भाष्य वार्तिक टीकासु सर्वावान इति पाठ, भाष्य में वार्तिक में टीका आदि में सर्वावान पाठ है, किंतु सर्ववान होना चाहिए नियम से, सर्वम अवतीय विग्रता व आकार नहीं होना चाहिए, एक आना चाहते पाठ सर्व पुस्तकेशु गुलवती, सारे पुस्तकों में सर्वावान पाठ मिला मिलता है, भाष्य में भी टीका में भी वार्तिक आदि में भी, तथापि फिर भी सर्वम अवतीय जो विग्रह होगा सबकी रक्षा करता है ऐसा बोलने पर व्युत्पत्ति अनुसारण सर्वावन बनना चाहिए, सर्व अवन सर्वावन ऐसा होना चाहिए, अच्छा सर्वावन इति सत्रंत पद पाठ एव सत्रंत, अवरक्षण धातु से सत्रीकरण पर अवन बनेगा प्रथमा योग वचन, सर्व आगे अवन होगा तो सवर्ण दीर्घ होकर सर्वावन बन जाएगा, यही होना चाहिए सत्रंत पद पाठ एव समीचीन हो भगवती, कोई समीचीन होगा सर्वावन पाठ अच्छा लगता है ठीक होना चाहिए, कहा सर्वावन इति तो सुषुपा समास, फिर समास कैसे होगा, एक सर्व शब्द आगे अवन शब्द है सहसुपा सूत्र से समास होगा, केवल समास इसको बोलते हैं, ये कहा आगे वेदना संयुक्त बोल दिया पांच के टिप्पणी में कहा, इसको वेदना में कहते हैं पांच में, विषय उत्थित सुख दुखादि अनुभव युक्त ये कहते हैं। क्या ये सर्वभौतिक कार्यक्रम संगात है, विषय और वेदना से युक्त है। वेदना माने क्या है कहते हैं, विषय और सुख दुखादि से युक्त है। विषय भी इसके पास दस प्रसाद विषय है और उसके सुख दुख भी है वेदना, उससे युक्त ही कहा पांच नंबर में। ऐसा जो कार्यक्रम संघात है यही सर्वावत है, यहाँ वही सर्वावत षष्ट्यंत है। सर्वावत्व अस्य व्याख्यातम त्रयन्न प्रकरणे अन्न त्रय प्रकरणे कहते हैं। ये सर्वावत सबकी रक्षा करता है, ये हमने कहाँ व्याख्या हो गई इसके त्रयन्न अन्न त्रय प्रकरण में, तीन अन्न में त्रिणी आत्मने अकुरुता ऐसा कहा था, जहाँ सप्तान्न ब्राह्मण जो था वह तिरण पर्वण में कहा, तिरण पर्वण ये चतुर्थ ब्राह्मण है, वो सप्तान्न ब्राह्मण है। अच्छा अन्न त्रय प्रगण कहा, कैसे शब्द से कहा था वहाँ, अथो अयम्बा आत्मा, अयम्बा आत्मा इत्यादि सर्वा सबकी रक्षा करता है, ये जो आत्मा है ना कार्यकरण संघात सबकी रक्षा करता है करके मंत्र में था वहाँ। अन्न त्रय प्रगण की बात थी, मैंने प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण था वो। छः नंबर टिप्पणी में बताया है माने एक चार सोलह प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सोलहवा कंडिका वहाँ बताया था, क्या बताया था, अथो अयम्बा आत्मा इत्यादि कहा था, इत्यादि शब्द से कहा गया था। अज्ञानी आत्मा सबकी रक्षा करता, आत्मा माने शरीर कार्यकरण संगात शरीर है वो। अथवा दूसरी व्याख्या है सर्वावत, सर्वावत में सर्वाभा भूत भौतिक मात्रा अश्य, सभी भूत और भौतिक, भूत पदार्थ और भौतिक पदार्थ सबका संस्कार इसका है, इसमें है सारा संस्कार है इसमें। स्वप्न में जाते समय यही संस्कार ले जाता है, शरीर का संस्कार भी है, बाहर विषयों का संस्कार, तभी तो वह काम करेगा स्वप्न में, नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं है, शरीर यहीं छोड़ के जाता है तो किससे काम करेगा वो, किस प्रकार स्वप्न में देखेगा, ये प्रकार बता रहे हैं। सर्वाभा अथवा या तो सबकी रक्षा करता है इसलिए सर्वाभत है वो, ज्ञान आता, या फिर ऐसा सर्वाभा भूत भौतिक मात्रा, भूत माने बाहर के और भौतिक माने अध्यात्म शरीर आदि का, मात्रा माने एक देश संस्कार अश्य इसका है, इसलिए वह सर्वाभत है। संसर्ग कारण भूता जिसमें संबंध के कारण हो जाते हैं विद्यंते सारा है, इसलिए सर्ववान बन जाएगा, सर्ववान एव सर्वाभान, सब इसका है इसलिए सर्ववत मतुब लग जाएगा, सर्ववान बन जाएगा। सर्ववान को ही सर्वावान बोला दिया, बोल दिया है यहाँ सांदर्श प्रयोग हो गया। तस्य सर्वावतो मात्राम एक देशम, माने भूत और भौतिक पदार्थों का एक देश लेकर के, मात्रा माने एक देश को लेकर उसके संस्कार लेके जाता है वो स्वप्न में। अवयवम कहा, उसके अवयव ले पूरे लेके नहीं जाता, उसके अवयव लेके जाता है, संस्कार लेके जाता है। अपादाय अपच्छिद्य आदाय यही है, अपादाय माने अपच्छिद्य आदाय, उसको ग्रहण करके संस्कार को लेकर के स्वप्न में जाता कहते हैं, बाह्य भूत और आध्यात्मिक भौतिक दोनों का संस्कार लेकर जाता है ये आत्मा ये कहा। नौ दस आदि की टिप्पणी है, आठ भी है शायद, आठ माने पुंसा अश्य पुंसा, ये जो कार्यकर्ण संघात पुरुष है कहा। नौ में कहते हैं सर्वाभान इति सर्वनाम वृत्ति मात्र पुमदभाव, सर्वाभान था तो सबको लेता है, सर्वाभान माना था वहाँ। सर्वनाम का नियम क्या होता है, कोई भी वृत्ति हो, चाहे समास वृत्ति हो, चाहे तद्धित वृत्ति हो, चाहे कृत वृत्ति हो, चाहे एक शेष वृत्ति हो, हाँ चाहे सनातनता धातु वृत्ति हो, पांच वृत्ति होते हैं व्याकरण में, उनमें कोई भी वृत्ति हो वहाँ पर पुलिंग के समान हो जाते हैं सर्वादि में जो आते हैं कहा। सर्वनाम लोग वृत्ति मात्र पुंबद भाव, ऐसा वहाँ एक वार्तिक दिया है, सर्वनाम जो होते हैं कोई भी वृत्ति में हो उसको पुलिंग के समान हो जाता है, यही है, इसलिए वहाँ सर्ववान बन जाएगा ये कहा। अच्छा आगे दस में कहते हैं सर्वावान इति छांदसम दीर्घम, सर्ववान होना चाहिए क्योंकि सर्वावान लिखा हुआ है मंत्र, सर्वावतो बोला हुआ है, उस छांदस प्रयोग हो गया दीर्घ होने के लिए, ये कहा। दस में कहते हैं सर्वावान, ये दस में बोला सर्वावान इति छांदसम दीर्घम बोल दिया हो गया। आगे तस्य सर्वावतो मात्रा माने एक देशम, एक देश माने क्या है, ग्यारह की टिप्पणी बताया जागृत वासना, यही है जागृत के संस्कार लेकर जाता है वहाँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो संस्कार से ही वहाँ चलना फिरना करना सारा काम करना, सृष्टि निर्माण उसी से होना है, वहाँ स्वप्न की सृष्टि संस्कार के बल पर होना है। कहाँ के संस्कार? जागृत का, उसी से होना है। एक देशम अवयव अपादाय माने अपसिद्ध आदाय, उसको यहाँ से छीन करके लेता है, जागृत के संस्कार को लेके जाएगा। जागृत अवस्था में सब मिले हुए थे, वहाँ से केवल संस्कार को अलग करके ले जाता है, इसको लेकर जाता है, यहाँ से पृथक करेगा, अपने पास ले जाता है स्वप्न में संस्कार, जागृत वासना लेकर गृहित्वा, अथवा गृहित्वा कहा आदाय माने गृहित्वा, उसको ग्रहण करके यहाँ से पृथक करना संस्कार को, फिर अपने ग्रहण करके उसको लेकर स्वप्न में जाना है। दृष्ट जन्म वासना वासित सन इत्यर्थ, माने यही कहना है, जो देखा गया जो जन्म है जागृत अवस्था है उसके संस्कार से युक्त होकर के जाता है, कहना है। जागृत अवस्था को नहीं ले जाता, जागृत शरीर को नहीं ले जाता, उसके संस्कार को लेकर जाता है। यही दृष्ट जन्म वासना वासित, दृष्ट जन्म जागृत अवस्था, उसके वासना माने संस्कार से वासित होकर के युक्त होकर के स्वप्न में जाता है, प्रसुप्ति सोता है, ये अर्थ है। बाहर के टिप्पणी में कहा जागृत वासना युक्त, बोल दिया जागृत के संस्कार से युक्त होकर के जाता है स्वप्न में, वही साधन उसके पास होता है, वहाँ चलने फिरने आदि का जो साधन होगा वही साधन, और क्या है वहाँ, वहाँ के जो शरीर ऐसे ही शरीर वहाँ दिखता है, वैसे विषय वहाँ दिखते हैं, वहाँ विषय नहीं है, शरीर में संस्कार लेकर गया, पूरा जागृत अवस्था नहीं ले गया, जागृत के एक देश को लेकर गया, संस्कार को लेकर गया। हाँ, वहाँ पुरुष जैसा लगता है, विषय जैसा लगता है, वहाँ है ही नहीं, प्रादिभाषिक है वो, जैसे रज्जु में सर्प जैसा लगता है, सर्प नहीं होता, यही है। स्वयं आत्मनाय विहत्य कहते हैं, इसको अपने आप जागृत शरीर को निश्चेष्ट कर देता है, जागृत शरीर को स्वयं अपने द्वारा ही निश्चेष्ट कर देता है, जब ये स्वप्न में जाता है जागृत से निश्चेष्ट हो जाता है, यही है। स्वयं आत्मनाय अपने द्वारा ही विहत्य, इसको मान पृथक करके निश्चेष्ट करके, माने देहम पातयित्वा, यही कहते हैं, देह को पतन कर देता है, माने निश्चेष्ट बना देता है। निस्संबोधम आपाद्य, ये अर्थ है, अपहत्य का अर्थ वही है वहाँ, विहत्य शब्द है, विहत्य का अर्थ यही होता है, निस्संबोधम आपाद्य, संज्ञा शून्य हो जाता है, संज्ञान शून्य हो जाता है, शरीर ऐसा हो जाता है, जानकारी नहीं होती है, ये थोड़े शरीर ऐसी स्थिति करके वही जाता है आत्मा स्वप्न में, स्वप्न में जाएगा तो निश्चेष्ट पड़ेगा। स्वयं आत्मा जो विहत्य है ना, वो विहत्य है, स्वयं विहत्य शब्द है वो मंत्र में, स्वयं विहत्य है, तो वह स्वयं अपने द्वारा ही इसको अलग कर देता है, थोड़े शरीर को अपने से अलग कर देता है, अलग करना माने देह पात ही तो अगर देह को निश्चेष्ट बना देता है, सुला देता है, निसंबोधन आपात्य उसी का अर्थ है, संबोधन ज्ञान रहित शून्य, ज्ञान शून्य कर देता है, निश्चेष्ट यही है। स्वयं नियत्य में तेरह की टिप्पणी है ना, स्वयं दे आत्मनो देह पाते कर्तृत्व देवतानाम इति शंका निराशार्थम अत्र स्वयं विषय, यह आत्मा के शरीर के पात करने में निश्चित करने में देवता करता होंगे, देवता लोग करते होंगे ऐसे शंका आ सकती हो, माने आदित्यादि देवता इसको निश्चित कर देते होंगे, शंका किसी को हो सकती हो, इसी शंका के खंडन के लिए कहा आत्मनो देह पाते, इस आत्मा का शरीर के पतन करने में माने निश्चेष्ट कराने में कर्तृत्व किस में है, देवताओं में है, आदित्यादि देवताओं में है, ये शंका किसी को हो सकती है, आदित्यादि देवता इसको निश्चेष्ट कर दे, शंका हो सकती है, उसको खंडन के लिए अत्र स्वयं इति विशेषण, या स्वयं निहत्य बोल दिया, विहत्य बोला किस कौन वह माने निश्चेष्ट कराने वाला, स्वयं आत्मा, देह से संस्कार लेना, इसके देहादि का संस्कार लेना, संस्कार से युक्त होता हुआ इसको स्वयं निश्चिष्ट करता हो, अन्य देवता नहीं इसको निश्चित करने, आत्मा ही करा देता है, ये कहा। इस तरफ भी एक नंबर टिप्पणी है, दो नंबर भी है, एक नंबर में कहा जागृत देहम, देह माने जागृत देह को पातयित्व निश्चित बनाकर कहते हैं, निसंबोधन आपाद्य उसी का अर्थ किया, उसका अर्थ निश्चेष्टम कृत्वा, चेष्टा रहित करा करके, अरे जागृत ही आप कहते हैं, जागृत ही आदित्यादि नाम चक्षुरादिशु अनुग्रहो देह व्यवहारार्थ, जागृत अवस्था में चक्षुरादि में आदित्यादि देवताओं का अनुग्रह होता है, आदित्यादि देवता उपकार न करें, चक्षुरादि देखना क्रिया नहीं कर सकती, तत्त इंद्रियों के एक एक अधिष्ठात्री देवता है जागृत अवस्था में, उनके द्वारा ये काम करती है, यही है जागृत ही जागृत अवस्था में ये आदित्यादि नाम, जो आदित्यादि है ये इंद्रियों के जो उपकार है, चक्षुरादिशु चक्षुरादि में अनुग्रह, आदित्यादियों का आदित्यादि देवों का चक्षुरादि इंद्रियों में अनुग्रह देखा गया है। किसके लिए? देह व्यवहार अर्थात यदि चक्षुरादि इंद्रिया न हो, देह का व्यवहार नहीं हो पाएगा, देखना सुनना बंद हो जाएगा, देह में व्यवहार नहीं हो पाएगा, और चक्षुरादि में आदित्यादि उपकार न करते हो देखना सुनना नहीं बनेगा। इसलिए आदित्यादि उपकार करते हैं जागृत अवस्था में इंद्रियों को, क्यों? देह के व्यवहार सिद्धि के लिए, काम शरीर करेगा उसके व्यवहार सिद्धि के लिए आदित्यादि उपकारक होते हैं। कहा तीन नंबर टिप्पणी में कहा इसको, देह चेष्टा फल का, देह की चेष्टा के फल आदित्य देवताओं को उपकार होने पर देह में चेष्टा होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ठीक है, देह व्यवहार से आत्मनो धर्माधर्म फल उपभोग का प्रयुक्त है। बस शरीर में जो व्यवहार होता है आत्मा क्या होगा? धर्माधर्म फलभोग प्रयुक्त कहते हैं। देह व्यवहार से आत्मा, आत्मा का जो देह में व्यवहार होना किसके लिए? उसने जो धर्माधर्म किया था पूर्व काल में धर्माधर्म किया, उसके भोग के लिए देह में व्यवहार होना है। ये शरीर व्यवहार क्यों होता है? आत्मा ने जो कर्म किया था पहले धर्माधर्म जैसा कर्म किया उसके आधार पर फल भोगने के लिए देह व्यवहार होता है। यही है माने देह के व्यवहार के लिए चाहिए इंद्रिया, इंद्रिया के व्यवहार के लिए चाहिए आदित्यादि की अनुग्रह चाहिए। आदित्य जागृत काल में आदित्यादि देवों के अनुग्रह से इंद्रिया आदि काम करती है, देखना सुनना आदि। वो किसके लिए? शरीर में व्यवहार करने के लिए। आँख से देख करके चलेगा, कान से सुन करके कुछ मानी बाल व्यवहार आदि करेगा, इत्यादि व्यवहार के लिए है, देह व्यवहार के लिए होता है। तो और देह व्यवहार किसके लिए? आत्मा ने जो पहले जन्म में जो पूर्व काल में धर्माधर्म किया था उसके फल भोगने के लिए होता है देह का व्यवहार। वो आत्मा को फल मिलना है, पहले किया हुआ का फल। देह व्यवहार से आत्मनो, जो आत्मा का में आत्मा का जो देह का व्यवहार होता है अज्ञान काल में, वह धर्माधर्म फल भोग प्रयुक्त, धर्माधर्म फल के द्वारा प्रेरित हुआ है। धर्माधर्म का फल भोगने के लिए है देह का व्यवहार, किसके लिए? तद धर्माधर्म फल उपभोग उपरणम, जागृत कालीन धर्माधर्म का जितना फल भोग था, ये शरीर का जितना भोगना था भोग चुका है, उपराम हो गया, फल समाप्त हो गया, भोगना समाप्त हो गया। तत् धर्माधर्म फल उपभोग उपरणम अस्मिन देहे, इस काल में माने उपरण करने स्वयं विहत्य आया, उसको पृथक करना है, फल से अलग करना है शरीर को, और धर्माधर्म भोगना समाप्त हो गया इस आज के दिन का। तो ये देह का उपराम करना अस्मिन देह आत्मकर्म उपकृत, आत्मा की क्रिया से ही है, आत्मा ही काम करता है वो, क्यों? आज का काम पूरा हो गया है, अब इसको कुछ मिला रहे इसको रिसेट कर देता है, आत्मा ही काम करता है, कोई देवता नहीं करते। कहा आत्मकर्म उपरम कृतम इति, आत्मा अस्य बिहंता, इस प्रकार से आत्मा को देह के बिहंता माना जाता है। माने इसको बिहत्य शब्द आया था, इसको मान निश्चेष्ट करना क्या करता आत्मा बनता है वहाँ। ये सारे भाष्यकार ने संगति लगाई, जो जागृत अवस्था में आदित्यादि ज्योति का अनुग्रह होता है इंद्रियों में, वो इंद्रियों में अनुग्रह किसके लिए? देह में व्यवहार कराने के लिए। और देह में व्यवहार क्यों होता है? आत्मा ने पहले काम किया हुआ है धर्माधर्म किया, उसको फल भोगाने के लिए। आज का जितना फल था जागृत कालीन फल, वो समाप्त होने पर आत्मा ही उसको उपराम करता है, निश्चेष्ट बना देता है, ये कहना है। स्वयं करता है वह आत्मा, देवतादि करता नहीं, ये कहा। चार की टिप्पणी है ना, तस्य भोगस्य, कहा तद धर्म, तद वो भोग का धर्माधर्म फल भोग उपरमुख होने पर अस्मिन देहे इस शरीर में आत्मकर्म कृतम इति आत्मा अस्य विहंता उच्यते। कहा देह को जो निश्चित करना आत्मा ही करता है उसका, अन्य नहीं, देवता आदि ने कहा। पांच और छह की टिप्पणी, कहा पांच में आत्मकर्म उपरम कृतम माने अत्र भारतीय स्वात्मा पसर्पणादेहम निस्वं बोधम करोति यः सुसुप्सु कर्मणा ध्वस्तौ विहत्य त्युच्यते ततः। विहत्य शब्द का अर्थ ही है स्वयं विहत्य, ऐसा है स्वयं विहत्य है ना, तो अपने आप शरीर को निश्चेष्ट करके यह अर्थ होता है। उसका अर्थ क्या है? कहा स्वात्मा, स्वयं जो आत्मा है ना, अपसर्पणात्, आत्मा जब स्वप्न में चला जाता है, अपसर्पण ये शरीर से पृथक हो गया, ये शरीर को छोड़ दिया आत्मा ने, आत्मा अपसर्पणात्, आत्मा के निकल जाने पर मैंने स्वप्न में जाने पर, स्वप्न में जाने पर देहम निस्संबोधम करोति है, यह आत्मा क्या करता है? जो देह को निश्चेष्ट कर देता है, जब आत्मा यहाँ से अन्य अवस्था में जाता है तो जागृत कालीन शरीर निश्चेष्ट बढ़ जाता है, करोति सुसुप्सु, सोने की इच्छुक जो व्यक्ति है ना आत्मा, जो सोना चाहता है, जो आत्मा शरीर को निश्चेष्ट कर देता है, क्यों? किस कारण से? कोई क्रिया नहीं करता, वहाँ से हट जाता है आत्मा, अपसर्वण होता है, स्वप्न अवस्था में जाता है, यदि सेट हो जाता स्वतः यही है। सुसुप सु कर्मणा ध्वस्त हो, क्यों उसका जितना भोग था आज का भोग पूरा हो गया, ध्वस्त होने पर स्वप्न जाता है। विहत्य करे ध्वस्त हो, विहत्य इति उच्यते तथा, उसको विहत्य शब्द से कहा गया मंत्र में, विहत्य शब्द से उसको कहा है, स्वयं विहत्य ऐसा मंत्र में है, उसका अर्थ यही है। माने उसको मारने हिंसा नहीं करता, हम धातु हिंसा अर्थ में होता है, हिंसा में है नहीं प्रयोग, माने हट जाता है आत्मा शरीर से, इसका आज के जितने प्रारब्ध फल भोग हो गया शरीर का, उसके बाद आत्मा हट जाता है, उसके लिए विहत्य शब्द लगा दिया, आत्मा हटना यह विहत्य है, यही कहा। अच्छा छः की टिप्पणी है ना, छः में कहते हैं एवं परंपरा है, इस प्रकार से परंपरा से, यही परंपरा क्या है तो यही है, माने जागृत अवस्था में आदित्य आदि देवताओं के अनुग्रह है किसके ऊपर, चक्षुरादि के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, वो किसके लिए, देह में व्यवहार करने के लिए, देह में व्यवहार चले, इंद्रिया तो व्यवहार नहीं कर सकता, आदित्य आदि का अनुग्रह हो तो इंद्रिया काम नहीं कर सकती, उनको काम करने के लिए, देखना सुनने के लिए चाहिए, देखना सुनना किसके लिए, शरीर में व्यवहार करने के लिए होता है, तो देह का व्यवहार क्यों होता है प्रश्न आया, तो पहले आत्मा ने कर्म किया था उसका फल भोगने के लिए, सुख दुख आदि के फल भोगने के लिए देह में व्यवहार होता था, वो धर्माधर्म फल का उपरांत हो गया, अब समाप्त हो गया, आज जितने धर्माधर्म का फल था, दिन में कई बार रोता भी है, कई बार हंसता भी है, धर्म का फल भी है और अधर्म का फल भी भोगता है, कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, दुखी माने अधर्म का फल है दुख है, धर्म का फल सुखी होता है, आनंद हंसता भी है, तो ये उपरांत हो गया, आज का फल पूरा हो गया, समाप्त हो गया कर्म का फल, इसी बात में ऐसा होने पर क्या करते हैं उस काल में, देह आत्मकर्म देह अस्मिन देहे आत्मकर्म उपकृतम इति, आत्म का कर्म समाप्त हो गया इति आत्मा इति विहंता हो गया, आत्मा का आज का कर्म पूरा हो गया, जितना फल भोग रहा था भोग लिया, उसके बाद उस आत्मा को विहंता कहा जाता, अब शरीर नीचे पड़ गया फल रहित काल में, यही है ये अर्थ कर रहा है, छः नंबर में ही बताया है एवं परंपरा, इस प्रकार से परंपरा ला करके माने इंद्रियों से चल करके यहाँ आदित्यादि ज्योति से लेकर के यहाँ तक लाने के बाद विहत्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, स्वयं विहत्य का अर्थ स्पष्ट होता है, यही अर्थ है। स्वयं निर्माण आगे स्वप्न के जगत को स्वयं निर्माण भी करता है, जागृत जगत समाप्त करके संस्कार लेकर जाता है, स्वप्न के जगत का निर्माण करता कौन, शरीर को निश्चेष्ट कराने वाला भी है जागृत शरीर आत्मा, और स्वयं निर्माण स्वप्न के जगत को स्वयं सृष्टि करता है आत्मा, कौन करेगा आत्मा, स्वयं निर्माय ऐसा मंत्र है, स्वयं निर्माय स्वयं निर्माणम कृत्वा ये निर्माय करता है, स्वयं वहाँ के जगत को निर्माण करके जैसे जागृत में थे वैसे निर्माण कर, कैसे निर्माण किया जो संस्कार जो ले गया था वही साधन उसके पास, स्वयं निर्माय ही कहा। सात की टिप्पणी कहा इदम भी विशेषण पूर्व, ये विशेषण भी ऐसा ही माने अन्य देवता कृत नहीं है, निर्माण के लिए कोई अन्य देवता आदि काम करते हो ऐसा नहीं, स्वयं निर्माण करता है, अन्य कोई है ही नहीं वहाँ स्वप्न में, बासनामयम स्वप्नदेहम मायामयम इव, निर्माण किसका करेगा, बासनामय शरीर को निर्माण करेगा, विषय भी बासनामय है संस्कारमय है, शरीर भी भोग्य भोक्ता दोनों बासनामय हुआ ऐसा बनाता है, संस्कारमय बनाता है, कैसे कहा स्वप्न देह को ऐसा बासनामय बना जाता है, बासना प्राचुर्य बना देता है, मैट प्रत्यय है जागृत के संस्कार से युक्त कर देता है। मायामयम इव कहा, जैसे मायामय माया, जैसे मायामय पदार्थ पैदा होता है, रज्जु में सर्प पैदा होता है, प्रादिवासिक सत्ता है वस्तु नहीं वहां, तो उसी ऐसे ही यहां भी कहते मायामय विभाग, माया मायामय पदार्थ जैसे होते हैं, माया से होने वाले पदार्थ, जैसे रज्जु में स्वप्न है, सुक्ति में चांदी है, रजत है, मरुभूमि में जल दृष्टि होनी है, ये मायामय पदार्थ है, इसके समान करता है निर्माण, मायामय पदार्थ अज्ञानी कारण और कुछ नहीं वहां, यही होते हैं। और वहाँ क्या होता है मटेरियल, क्या होता है संस्कार होता है, क्या होता है रज्जु देखा था, लंबा लंबी लंबी रज्जु देखा था, उसका संस्कार है, आज वो संस्कार बोलो रज्जु में सर्प बुद्धि हो जाती है, जागृत के संस्कार से माया भाई कार्य बनाते रहे, माया ही हो और कुछ नहीं हो, माया ही माया है, स्वप्न में कोई वस्तु नहीं है, माया है, यही कहता। निर्माण अभी स्वप्न निर्माण किस लिए करता प्रश्न उठेगा, क्यों क्यों सृष्टि करना वहाँ स्वप्न में, निर्माणम अपनी तत्कर्म अपेक्षत्वाद, आत्मकर्म की अपेक्षा से निर्माण है, स्वप्न का भोग भी आत्मकर्म ही, आत्म के कर्म का ही फल है, किसी दिन आनंद से सोता है, किसी दिन चिल्लाता हुआ सोता है, वहाँ भी प्रारब्ध है स्वप्न भी, और कितने घंटा होना है स्वप्न के शरीर के, कितने स्थिति है नियम, प्रारब्ध का नहीं होगी, किस दिन जल्दी नींद टूट जाती, किस दिन देरी तक सो जाता है, कारण क्या मानना पड़ेगा, कर्म वहाँ भी प्रारब्ध कर्म है स्वप्न में भी, कितना क्यों नहीं, उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व है वहाँ, उतना भोग है वहाँ, वहाँ भी है। तो वो प्रश्न उठता है निर्माण में भी तत्कर, निर्माण जो करने वाला भी आत्मा ही है वहाँ, अन्य कोई नहीं है स्वप्न में, जागृत शरीर को दीक्षित कराने वाला भी आत्मा और स्वप्न के जो निर्माण हो रहा करने वाला निर्माण करता भी आत्मा ही है वहाँ। निर्माण में भी तत्कर्म ही कहा, निर्माण में भी तत्कर्म आत्मकर्म ही है, अपेक्षा द्वारा आत्मा के कर्म के द्वारा ही निर्माण होता है, निर्माण एक समान निर्माण नहीं, किसी के स्वप्न लंबा किसी के स्वप्न वो, तो आत्मा ने जैसा कर्म किया उस आत्मा ने जैसा किया इस आत्मा ने जैसे, उसे आधार पर निर्माण होता है वहाँ, स्वप्न बराबर नहीं सबके लिए, निर्माण भी आत्मकृत कर्म के कारण, पूर्व के या हुआ कर्म के कारण है वो, आत्मा ने जैसा कर्म किया हुआ प्रारब्ध बना हुआ है, कितने घंटे स्वप्न होना है उतना होता है, सबका एक समान नहीं होता, प्राकृतिक मानते हैं तो सबको एक जैसा होना चाहिए, या कर्ता आत्मा ही है। स्वयं कर्तृकम उच्यते, स्वप्न भी स्वयं कर्तृक माना जाता है, आत्मकर्तृक का ही, आत्मा ही करता है स्वप्न का भी, अन्य नहीं है, स्वयं करता है आत्मा ही, निर्माण करता भी आत्मा का, एक नंबर का आत्मकर्म का, स्वेन आत्मीयन भाषा, और वहाँ पर प्रकाश चाहिए, प्रकाश बिना क्रिया नहीं करेगा, किस प्रकाश से काम करेगा, अब प्रश्न उठेगा, स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा आस्ते इत्यादि आता है, आस्ते पल्ले इत्यादि है, अपने ही प्रकाश के द्वारा, अपने माने अपने द्वारा ही देखता है, और प्रकाश भी उसी का है कहना चाहते हैं, प्रकाश और वहाँ भी अन्य प्रकाश भी नहीं, वही प्रकाश है, उसी उसी अपने प्रकाश के द्वारा स्वयं वहाँ पर देखता है इत्यादि। स्वयं माने आत्मीयन भाषा, अपनी ही जो बुद्धिवृत्ति है ना उसी के द्वारा है भाषा। मात्रा उपादान लक्षण है, जो संस्कार लाया था जागृत से, मात्रा माने संस्कार, जागृत से जो संस्कार लेके गया था वही मात्रा उपादान, मात्रा का ग्रहण माने मात्रा माने संस्कार, जागृत के वस्तु कुछ भी नहीं ले गया स्वप्न में, केवल संस्कार ले गया था वही मात्रा है, मात्रा उपादान लक्षण है ना भाषा, वही है मात्रा माने संस्कार लेने वाला जो प्रकाश के द्वारा दीप्त्या प्रकाश है ना, यही है। सर्ववासनात्मक है ना, सारी वासना है उसके पास, अनंत जन्म की वासना है वहाँ स्वप्न में, एक जैसा स्वप्न रोज नहीं होता, भिन्न भिन्न स्वप्न आते हैं, अनंत जन्म का संस्कार है वहाँ, अलग अलग सृष्टि दिखाई पड़ती है स्वप्न में, एक ही सृष्टि नहीं होती, भिन्न भिन्न दिन की सृष्टि भिन्न भिन्न प्रकार की, यही है अनंत सर्ववासात्मक है, वो अंतकर्ण वहाँ सर्ववासना रूप है, वो आत्मा वहाँ सर्व संस्कार युक्त है, अंतकरण वृत्ति प्रकाश है ना, सर्ववासनात्मक जो अंतकरण के वृत्ति के प्रकाश के द्वारा रहता है वो आत्मा, अंतकरण की वृत्ति को प्रकाश करता है, वस्तु नहीं है वहाँ, वृत्ति बनती है अंतकरण में, वृत्ति बन जाती है केवल, मानी घाट मठ चढ़ जो भी हो वृत्ति बनती है, वस्तु नहीं होता, वृत्ति रूप से प्रकाश करता है, यही है। समय हो गया है यह रखते हैं, फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।